korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 lipca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek lub środę senatorowie zagłosują nad wnioskiem głowy państwa w sprawie referendum dotyczącym zmian w Konstytucji. W rękach policji jest człowiek zamieszany w zatrucie dopalaczami w Wałczu. Czynności nie są wykonywane z tą osobą procesowe, ale one zostaną wykonane wtedy, kiedy będzie taka możliwość. Część kąpielisk na Pomorzu zamknięto z powodu zakwitu sinic. Głosowanie nad wnioskiem prezydenta w sprawie referendum we wtorek wieczorem lub w środę rano, informuje na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. We wtorek senatorowie zbiorą się na czterodniowym posiedzeniu. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Polacy mieliby odpowiedzieć na 10 pytań. Prezydent kilkakrotnie podkreślał, że w ważnych kwestiach ustrojowych jego obowiązkiem jest pytanie o zdanie polskiego społeczeństwa. Dla mnie to jest przede wszystkim decyzja obywateli. Tak powinno być w demokratycznym państwie, że najpierw ludzie się wypowiadają, czego chcą. Pierwszym z 10 pytań prezydent chce, by Polacy powiedzieli, czy widzą potrzebę zmiany konstytucji. Czy jest pani pan za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian, czy też jest pani pan za pozostawieniem konstytucji bez zmian? Kolejne pytania dotyczą ustroju państwa i tego, czy obywatele chcieliby, by był to ustrój prezydenta. Gabinetowy z prezydentem wybieranym przez Zgromadzenie Narodowe, czy opowiadają się za zachowaniem obecnego modelu. Wśród pytań znalazły się również pytania dotyczące polityki międzynarodowej, kwestii socjalnych czy sposobu wybierania posłów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek uważa, że termin 10 i 11 listopada może utrudnić przeprowadzenie referendum. Przypomina, że zastrzeżenia do tej daty zgłaszała wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza. PiS, jak dodała, musi brać je pod uwagę. PKW zgłaszała prezydentowi, że referendum może przypaść bezpośrednio po wyborach samorządowych albo w ich trakcie. Komisja informowała o związanych z tym komplikacjach merytorycznych i organizacyjnych. A jak pomysł ocenia opozycja? Setki milionów złotych pieniędzy polskich podatników mogą pójść w błoto tylko dlatego, że prezydent Andrzej Duda nagle zapragnął tak bardzo szukać przestrzeni dla siebie. To poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jeszcze głos mniej krytyczny Pawła Grabowskiego z Kukiz 15. Tak naprawdę wprowadzenie obligatoryjnego wyniku referendum, czyli jeżeli 30% obywateli pójdzie do urn, to wówczas my, politycy, jesteśmy, władza jest związana decyzją i głosem obywateli. To jest niesamowite i to jest najważniejsze pytanie, które pojawia się. Tych pytań jest 10. Moim zdaniem to jest za dużo. Myślę, że spokojnie damy radę. Przypomnijmy, że prezydencki projekt referendum trafi do Senatu jeszcze dziś. Policja w Wałczu zatrzymała osobę, która może mieć związek z zatruciem dopalaczami, mówi prokurator Piotr Łosiewski. Zatrzymana jest jedna osoba, która może mieć związek ze sprawą rozpowszechniania dopalaczy, ale z uwagi na wczesną fazę postępowania i dobro śledztwa na razie żadnych innych informacji nie mogę powiedzieć. Czynności nie są wykonywane z tą osobą procesowe, ale one zostaną wykonane wtedy, kiedy będzie taka możliwość. Do szpitala wojskowego trafiło 8 osób z podejrzeniem zatrucia środkami psychoaktywnymi. Jedna wróciła już do domu, mówi zastępca dyrektora szpitala Robert Sokołowski. Tych 7 osób, 2 przebywają na oddziale intensywnej terapii medycznej. Chłopak się w tej chwili na tyle poprawił jego stan zdrowia, że został rozintubowany. Natomiast druga osoba jest w stanie ciężkim od chwili przyjęcia, nie uległa w żaden sposób poprawie i jest ciągle w śpiące farmakologicznej. Osoby, które trafiły do szpitala w Wałczu z objawami zatrucia dopalaczami, mają od 16 do 37 lat. Komisja Europejska podkreśla konieczność poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy. To komentarz do informacji prasowych o tym, że Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi w Helsinkach, by rozważył pomysł referendum w sprawie przyszłości statusu ziem na wschodzie Ukrainy. Komisja Europejska nie chciała komentować tych doniesień, natomiast jej rzeczniczka Maja Kociancic podkreśliła, że w rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy pomoże pełne wdrożenie porozumienia z Mińska o zawieszeniu broni. Oczywiście musi się to odbyć z poszanowaniem suwerenności Ukrainy oraz jej integralności terytorialnej. Unia Europejska robi co w jej mocy, by wspierać te działania. Porozumienie mińskie nie jest realizowane, dlatego Unia utrzymuje sankcje nałożone na Rosję w 2014 roku po aneksji

chance, that is the weapon to dance. And I'll be dancing on with myself. I'll be dancing on with myself. Były chyba jeszcze lata 70. Dyskoteka w Japonii podczas japońskiej trasy grupy Generation X. Tony James, basista grupy, i Billy Idol w dyskotece zauważyli, że Japończycy mają dość szczególny zwyczaj tańczenia wyłącznie solo. Nigdy w parach, nigdy w grupie. Tak powstał utwór Dancing With Myself. Mamy nadzieję, że Billy Idol opowie nam o tym i o innych szczegółach swojej kariery osobiście. Brian Ferry, patrząc prosto w oczy, powiedział swoim charakterystycznym głosem: strasznie mi przykro, ale muszę oszczędzać głos, bo nie jest z nim za dobrze, więc w dniu koncertu, przed koncertem, wywiadów nie udzielam. Zobaczymy, jak będzie po albo jutro, choć nie robiłbym sobie tutaj wielkiej nadziei, o czym ze smutkiem przed chwilą doniosłem wielkiej fance Briana Ferry, Annie Regulskiej przy Myśliwieckiej 357. Ale Billy Idol może się pojawi w naszym trójkowym studio. Trochę wieje, być może będzie słychać lekki szum. No i odgłosy próby ze sceny, na której ta próba trwa, choć akurat teraz na chwilę ją przerwano. Co to? We cry, hey. Father loves his son, mother's daughter's dream. It's an old, old story, right in the world too. Do you like to dance? It's nearly morning. You wanna risk a chance? Neighbor to neighbor, door to door. Enjoy the crime, you do your time. Never been nothing before. Mogę powiedzieć o sobie Dancing with Myself, ponieważ studio z plenerowej i przeróżne dźwięki do nas tutaj docierają. Trochę tańczę z mikrofonem, odwracając się w stronę, która spowoduje, że Państwo będą mnie najlepiej słyszeć. Kariera Billy Idola, wzloty i upadki w połowie mniej więcej lat 90. Przerwa na kilkanaście lat, kiedy po różnych napięciach związanych z karierą prawdziwego rockmana i próbą zmagania się z różnymi demonami, wybrał jednak życie rodzinne, twierdząc, że jego dzieci by mu nie wybaczyły, gdyby tak ciągnął dalej. Wrócił dopiero w roku 2005 i potem w roku 2014 kolejnymi płytami, szczególnie ta ostatnia szalenie udana, a wszyscy, którzy byli na trasach koncertowych w ostatnich latach, twierdzą, że Billy Idol w XXI wieku jest jeszcze lepszy niż na koncertach w latach 80. O, to kolejny dźwięk, za który przepraszamy. Myślę, że gdyby była okazja z nim porozmawiać, zapytalibyśmy, dlaczego tak naprawdę wrócił. Czy ciągnęła go muzyka, czy jest to kwestia zupełnie inna, na przykład ekonomiczna. W każdym razie po raz pierwszy w Polsce. Jutro wieczorem o 22 w Dolinie Szarloty, a my mamy dla Państwa podwójne zaproszenie. Bardzo proszę zadzwonić do Bartosza Gila, 22 i 7 trójek. Tylko jedno podwójne, ale jakże cenne. Możemy do tego prawdopodobnie dołożyć specjalne zaproszenie pisemne od artysty na jutrzejszy wieczorny koncert na 12. Festiwalu Legend Rocka. Sunday afternoon, I see you riding your suburb. Ow! Into your here it's burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, well, you know they are a liar. Riding down your freeway, whoa, yeah. Oh, hills and valley road, baby. I've seen it. Cops in cars and topless bars. Never saw one. Ten dziwny dźwięk przed LA Woman to była szyszka. Jestem tutaj przez szyszki z sosny powyżej naszego trójkowego namiotu atakowany dość skutecznie, także z uwagi na wiatr, ale bardzo przyjemny, który tutaj wieje. Jak mówiłem, pogoda jest znakomita. Wśród rzeczy, których prawdopodobnie nie wiemy o Billy Idolu, a które są zaskakujące, można wymienić to, że studiował literaturę angielską, choć przyznajmy, nie za długo, a także to, że wyrastał na muzyce folkowej i czuje się w równym stopniu inspirowany właśnie tą muzyką, jak i tym, co dla nas wydawałoby się bardziej oczywiste. Billy Idol po raz pierwszy w Polsce jutro o 22 na 12 Festiwalu Legend Rocka. Już dziś, nie po raz pierwszy w Polsce, ale też o 22. Brian Ferry. The man's put us together now. Minęła 14.27, dziś wieczorem o 22.00 Brian Ferry. Jeżeli ktoś jeszcze jest w stanie zdążyć do Doliny Charlotte na dzisiejszy koncert, to mamy już ostatnie, naprawdę ostatnie podwójne zaproszenie na dzisiejszy koncert o 20.00 Kasia Lins i potem o 22.00 Brian Ferry. Wystarczy zadzwonić 22.73, Bartosz Gil czeka, podać swoje nazwisko. Bilet będzie oczywiście do odbioru tu na miejscu. Brian Ferry, dziś o 22.00. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby dzisiaj w amfiteatrze w Dolinie Szarloty zabrakło tego utworu, szczególnie wieczorem po 22, kiedy będzie już ciemno, na pewno zabrzmi i wybrzmi tutaj przepięknie. Mamy komunikat od samego Billy'ego Idola, który przeprasza, przynajmniej nie ściemnia. Mówi, że po prostu zaspał. Z uwagi na różnicę czasu, przelot do Słupska i tak dalej, i tak dalej. Nie nastawił sobie budzika, zaspał. Obiecuje spróbować wpaść jutro po 19, czyli 3 godziny przed swoim koncertem. Na pocieszenie ufundował dla Państwa osobistą podwójną wejściówkę na jutrzejszy sobotni koncert, więc niezależnie od tego, czy słuchacie na radiu typu, przepraszam, Panasonics w samochodzie, czy gdzieś jeszcze, to ostatnia szansa zadzwonić na 22 i 7 trójek do Bartosza Gila. Poprosić o tą osobistą wejściówkę, sygnowaną przynajmniej nominalnie przez Billy'ego Idola. She's mine. Minęła 14.37. William Michael Albert Broad. Tak nazywa się naprawdę. Dlaczego Billy Idol? Miało być inaczej. Miało być angielskie słowo idol, pisane przez IDLE. Ale okazało się, że przecież jeden z członków grupy Monty Pythona nazywa się właśnie tak. Stąd wziął się Billy Idol, choć historia jest znacznie bardziej skomplikowana. Ciągle mamy nadzieję, że jutro po 19 w szczegółach będziemy mieli okazję ją usłyszeć. Po 19 w liście osobistej, która będzie nadawana też tu z Doliny Szarloty, z naszego przenośnego, plenerowego studia. Nie wiem, czy w tym samym miejscu, bo przecież wówczas będzie trwała pewnie ostatnia próba przed tym, co jutro o 20, a to Andrzej Nowak i Złe Psy. A Billy Idol jutro o 22. Przed chwilą rozdaliśmy ostatnie zaproszenie. Bardzo prosimy w tej sprawie już do nas nie dzwonić. Sporo śpiewał coverów i trzeba przyznać, że w bardzo udany sposób to był kolejny, a w latach 80. do mistrzostwa opanował wykorzystanie ważnego wówczas medium, jakim były teledyski. Billy Idol jutro o 22:00 na scenie w Dolinie Charlotte na 12. Festiwalu Legend Rocka. Wśród jego muzycznych idoli nie tylko ci, którzy wydawaliby się oczywistością, ale na przykład Lou Reed czy John Lennon, którego bardzo ceni za i Woman is a Negro of the World, i Gimme Some Truth, i Cold Turkey. Mamy nadzieję gościć go jutro na trójkowej antenie po 19:00. Teraz nowość, grupa 1975. Wczoraj, albo przedwczoraj, nie pamiętam, opublikowała nowe, znakomite nagranie. Just Prawie 14.48. Trzeba przyznać, że dla zespołu 1975 ten utwór może być nowym otwarciem. Love If We Made It brzmi moim zdaniem niepodobnie do niczego, co zrobili wcześniej. Za chwilę na koniec dzisiejszej tonacji trójki też wczorajsza premiera, utwór Something Human grupy Muse, a my już niedługo pożegnamy się z Doliny Charlotte, zapraszając Państwa i tutaj na koncerty dzisiejsze Briana Ferry, jutrzejsze Billy'ego Idola. W kasach są jeszcze bilety, choć nie mogę zagwarantować, że będą do ostatniej chwili, ale proszę próbować, bo Charlotte dość pojemna, jeżeli chodzi o ten plenerowy amfiteatr. Jutro staramy się zaprosić po 19 Billy'ego Idola na żywo do trójki. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Kupiliście Państwo już bilety na McCartneya, bo podobno się kończą. Jeden bardzo znany piosenkarz dzwonił do mnie z taką właśnie informacją. No i wieje, ale bardzo przyjemnie pogoda tutaj w Dolinie Charlotte. Wspaniała grupa Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. On the road, 500 hours till I am home. I need something human, human, human, human. Let's face all our fears and come out. Let's burn all the money, absorb all the lies, and wake up unscathed. The big picture's gone, replaced with visions of you. Now life can begin. I've cleansed all my sins. I'm about to break through. Za 7,5 minuty będzie punktualnie 15. Andrzej Dubas i Piotr Metz w plenerowym studio Trójki w Dolinie Charlotte. Anna Regulska, Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357. Dziękujemy za dzisiejszą tonację Trójki. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze przez 10 dni przyjmujemy sprawozdania od uczestników 48 wakacji na dwóch kółkach. Do 1 sierpnia prace muszą znaleźć się w naszej redakcji. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A warto przysiąść fałdów, bo wspaniała nagroda oczekuje laureatów, którzy zostaną wybrani na podstawie sprawozdań. Zwycięzcy pojadą na rajd rowerowy na Majorkę. Dziś o kolejnym etapie tej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Zapraszam Państwa i laureatów tym razem na wycieczkę do pierwszej stolicy Majorki, miasta, które było stolicą za panowania tam Rzymian. Jest to Pollentia. Zwiedzanie Pollentii zaczniemy od strefy archeologicznej, w której znajdują się pozostałości rzymskiego miasta Ciudad Romana de Pollentia. Dotrzemy do El Forum, do dawnego placu starożytnej Pollentii, która ozdabiana była kolumnami, świątyniami i budowlami użyteczności publicznej. To, co teraz zostało, to ruiny rzymskich domów, dokładnie 3 domów, fragmenty ulic i najbardziej spektakularna budowla antyczna, czyli ruiny El Teatro Roma z I wieku, który mieścił do 2000 osób. Z tej strefy archeologicznej przejedziemy sobie rowerami w stronę mostu rzymskiego, El Ponta Roma, bardzo ładnie zachowanego mostu datowanego na I wiek naszej ery. I następnie udamy się do właściwego miasta, Pollentia, do miasta, w którym obecnie mieszka 9 tysięcy mieszkańców, a miasteczka, które jest bardzo klimatyczne. Odczuwa się tutaj historię, tradycję, majorkańską kulturę poprzez liczne galerie sztuki i warsztaty rzemiosła artystycznego. My odwiedzimy taki jeden warsztat. Zaplanowałam sobie warsztat ceramiczny, w którym zachowały się 2 duże piece do wypalania gliny i jest przepiękna ekspozycja ceramiki i dekoracyjnej, czyli jakieś donice, wazy, figurki i surowej, takie jak płytki, kafle czy ceramika wykorzystywana w domach. Następnie przejedziemy na główny plac miasta, Placa Mayor, gdzie dominuje monumentalny kościół z XIII wieku, zbudowany przez rycerzy zakonników templariuszy, przebudowany oczywiście w XVII wieku, ale wrażenie robi bardzo duże. Ten rynek, na którym zaplanowałam też postój, to zarazem miejsce tradycyjnego coniedzielnego targu. Jeśli wycieczka będzie miała miejsce w niedzielę, to na pewno będziemy mieli okazję zakupić majorkańskie pamiątki. I następnie udamy się w stronę charakterystycznego miejsca, Pollentii. To są strome schody. Schody, które mają 365 stopni i co najważniejsze, wzdłuż nich w Wielkim Tygodniu przechodzi droga krzyżowa, która kończy się na wzgórzu przy kaplicy zwanej Kalwarią. Jest to niesamowite misterium męki pańskiej, które można porównać do naszego odbywającego się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czyli kolejny etap równie atrakcyjny jak poprzedni. Tak. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurt. Suplement diety Nomax Kurt dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurt zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurt. Więcej niż magnez. Aflofarm.